परमेश्वर के असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ द्वादशवां प्रकरण आत्मानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जानने वाला, तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती है और इन तीनों को जो प्रकाश करने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला वही आत्मा है, वो स्वप्रकाशक है, चैतन्य रूप है, वो सबसे प्रिय है, निरतिशय प्रीति उसमें है। तो उस चीज को श्रुति के द्वारा बतलाए, तद एतत् प्रियः पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् यत् अंतरतरम यदयम् आत्मा। ये बृहदारण्य श्रुति है, इसके ऊपर चिंतन चल रहा है कि सबसे अंदर है और परम प्रेमास्पद है, निरतिशय प्रीति है उसमें। संग्रहेण उक्तम सुत्यर्थम प्रपंचयति, 59वां श्लोक है। संग्रह से श्रुति के जो अर्थ है उसको थोड़ा विस्तार से बताने जा रहे हैं, उसको विस्तार कर रहे हैं। शेषः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः प्रीतिस्तथा तारतम्यात् तेषु सर्वेषु विक्षते। शेषा शब्द का अर्थ है साक्षी से भिन्न। प्राणादि वित्तांत आसन्ना, प्राण आदि येषांते प्राणादि, वित्त अंते येषांते वित्तांत। आदि में प्राण है और अंत में वित्त है, धन है। ये कैसे है? आसन्ना, बहुत निकटतर है। एक तो साक्षी है और उसके बाद प्राण को लिए हैं, उसके पहले बुद्धि भी है, मन भी है, प्राण भी है, और प्राण के बाद स्थूल शरीर भी है। स्थूल शरीर के और नजदीक जो है पुत्र आदि है, अब उसके बाद वित्त। आत्मा के निकटतर होने से वो भी प्रीति के विषय बन जाते हैं, निकटतर होने से। कैसे? तारतम्यतः, पहले तो प्राण है, फिर उसके बाद शरीर है, पुत्र है, वित्त है, तो जो जितने नजदीक है उतने प्रिय है। जो जितने नजदीक होगा उतने प्रिय होगा, उसमें प्रीतिस। तथा तेषु सर्वेषु तारतम्यात् प्रीति विक्षते, तारतम्य से उसमें प्रीति को दिखाते हैं इसमें, क्योंकि आगे उसको और स्पष्ट करेंगे 60वां श्लोक में। जो जितने नजदीक होगा उतने प्रिय होता है। तो टीका में देखिए, शेषा इति, शेषा शब्द का अर्थ क्या? साक्षी व्यतिरिक्त, साक्षी से अलग जितने भी है, प्राणादि वित्तांता वक्ष्यमाणा पदार्थास तारतम्येन आत्मनः आसन्नः, आसन्ना शब्द का अर्थ के समीपवर्तिनो भवन्ति। साक्षी को छोड़ करके और जितने प्राण आदि हैं, धन पर्यंत बक्षमाणा आगे के श्लोक में उसको कहेंगे, ये सारे पदार्थ तारतम्येन आत्मनः आसन्नः समीपतर वर्तिनो भवन्ति, आत्मा के समीप हैं ये लोग। जो जितने समीप होगा तो उतने प्रिय होता है। जैसे आपके घर के बगल में जो घर होगा वो आपकी ज्यादा देखरेख करेगा, कभी आप जाएंगे तो चाबी दे करके जाएंगे, जो प्रिय होगा। दूसरा होगा तो उसको देंगे क्या चाबी? नहीं देंगे, जो प्रिय होगा उसी को दे करके जाएंगे। और कभी कभी बहू भी प्रिय नहीं है तो चाबी दे के नहीं जाएंगे आप, क्या पता कि आते आते ये जो अपने माइके सब भेज दे। प्रिय जहां होगा वो प्रीति के विषय बनते, जो नजदीक होगा। आपके पास चार लड़के होंगे तो चार के चार प्रिय नहीं हो सकते हैं। जो प्रिय होगा उससे आप ज्यादा लेन देन का काम करेंगे, ज्यादा उसको प्रेम करते हैं आप। तो इसमें अभी बताने जा रहे हैं, एक तो साक्षी है और उसके बाद प्राण है, शरीर है, पुत्र है, धन आदि है, ये तारतम्य से प्रिय होते हैं। इसलिए आत्मनः समीप आसन्ना शब्द का अर्थ समीपवर्तिनो भवन्ति, इसलिए आत्मा के समीप होते हैं ये लोग। तत्र उपपत्ति महा, उसमें युक्ति कहते हैं प्रीति, जो जितने नजदीक होगा उतने प्रीति के विषय बनता है, दूर होगा तो नहीं होगा। और पाकिस्तान के बारे में आप सोचते हैं क्या? कोई मतलब ही नहीं है। भारत में कहीं ट्रेन एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी दुख होगा, कहीं बाढ़ भी आ गई तो दुख होगा, क्योंकि ये आपके बहुत समीप है, अपना मानते हैं आप उसको। तो इसलिए यहां कहते हैं, उपपत्ति देते हैं प्रीति। यथा तारतम्येन आंतरत्वं तद्वत् एव तेषु प्राणादिषु तारतम्यात् प्रीतिर्विक्षते सर्वे अपि इति शेषः। इसको स्पष्ट कहते हैं, जिस प्रकार तारतम्येन अंतरत्वं, धन से और नजदीक होता है पुत्र, पुत्र से भी नजदीक होता है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर से भी और नजदीक होगा प्राण। तो इसी प्रकार प्राण सबको प्रिय है, प्राण जो है सबसे अधिकतर प्रिय है, इसको दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साक्षी के सबसे नजदीक में है, उतने समीप में है। इस आगे के 60वां श्लोक के द्वारा उसको स्पष्ट करते हैं। प्रीतेस तारतम्येन अनुभवम एव विषदयति, वो अनुभव को विस्तार से कहते हैं। वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिण्डः पिण्डात् तथेन्द्रियम् इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः। देखो इसमें कहते हैं वित्तात् पुत्रः प्रियः, धन के लिए तो व्यक्ति दिन रात दौड़ता रहता है, लेकिन पुत्र यदि बीमार है तो पैसा को खर्चा करेगा कि नहीं? तो इसलिए वित्त को हम लोग लगा देते हैं, क्यों ना जितने बड़े हॉस्पिटल में आपको लेना पड़े लेंगे, पैसा सब भी खत्म हो जाए, लेकिन पुत्र ठीक होना चाहिए। वित्तात् पुत्रः प्रियः, पुत्रात् पिण्डः, पुत्र के अपेक्षा भी स्वयं के जो शरीर है पिंड है, स्वयं के जो स्थूल शरीर है। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है तो व्यक्ति स्वयं बचने के लिए दूसरों को धक्का मुक्की मार करके चला जाएगा, पुत्र पत्नी सब होंगे, लेकिन अपने पिंड को बचाने के लिए कोशिश करता है। कहीं ट्रेन में आग लग गई, घर में आग लगी, कहीं कुछ घटना इस प्रकार की होती है, तो उस अवस्था में स्वयं के शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है, पिंड को बचाने के लिए कोशिश करता है। तो इसलिए पुत्रात पिंड, पिंडा तथा इंद्रियम, पिंड से भी इंद्रिय। अब सोच लीजिए कोई आपको पिटाई करना चाहता है, धूल मारना चाहता है, आप बंद कर देंगे आप इंद्रियों को, आप जो है रक्षा करना चाहते हैं। कोई पीट रहा है तो आप पीठ पीछे कर देंगे, इधर पीटेंगे तो चलेगा लेकिन सामने कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार पिंडा तथे इंद्रियम, इंद्रियाच प्रिय प्राण, और इंद्रियों की अपेक्षा भी किसी इंद्रियों में कुछ इस प्रकार की गैंगरिंग है, इंस्पेक्शन हो गया और डॉक्टर कहता है कि इस इंद्रियों को यदि काटना पड़ेगा नहीं तो सारा शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, तो समय इसको काट सकते हैं, हाथ काट सकते हैं, पैर काट सकते हैं, कई इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो इंद्रियों की अपेक्षा प्राण, प्राणादात्मा प्रिय पर, और प्राण से भी कभी कभी व्यक्ति प्राण त्याग करता है, तो उसमें प्राण यदि चला जाएगा तो मैं शांति में रहूंगा, उसके अंदर सूक्ष्म चीज रहती है, प्राण इसी के लिए मैं दुख भोग रहा हूं, अब प्राण यदि चला गया तो मैं शांति में रहूंगा, तो उस प्राण से भी सबसे परम प्रेमास्पद जो है आत्मा है। प्राणाद आत्मा प्रिय पर, इसलिए सबसे परम प्रिय जो है आत्मा है, ये 60वां श्लोक में बताते हैं। वित्तादिति पिंडो अन्नमयो देह, पिंड शब्द का अर्थ है अन्नमय जो शरीर है। अयम भाव, भाव को दिखाते हैं इसमें, सर्वे ही प्राणी भी ही पुत्रादि विपत परिहाराय वित्त व्यय क्रियते। पुत्र में कोई विपत्ति आ गई तो उस विपत्ति को दूर करने के लिए वित्त व्यय क्रियते, धन को खर्चा कर देता है, लेकिन पुत्र ठीक होना चाहिए। स्वदेह रक्षणाय कदाचित पुत्रादिरपि दीयते, कभी कभी अपने देह को रक्षण करने के लिए, कई आपको ऐसी घटनाएं दिखाई पड़ेगी, अपने लड़के को बेच दिए, किसके लिए, क्योंकि स्वयं को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र है, भारत में भी है, ऐसी घटनाएं कभी कभी पत्रिकाओं में छपती है, तो उस समय अपने लड़का लड़की को बिक्री कर देते हैं वो लोग, किसके लिए, स्वयं बच जाएं, तो पुत्रों को भी त्याग कर देते हैं। इसलिए उस चीज को कहते कदाचित पुत्रादिरपि दीयते स्वदेह रक्षणाय, स्वयं के शरीर के रक्षण के लिए पुत्र आदि को भी त्याग करते हैं। इंद्रिय नाश परिहाराय ताड़नादि देह पीड़ा अपि अंगीक्रियते, इंद्रिय यदि नाश हो रहा है, उसमें कोई ताड़न आदि, कोई चोट आदि लगने वाली है, देह पीड़ा अपि अंगीक्रियते, इंद्रियों को छोड़कर के देह में कहीं भी पीड़ा हो तो उसको मैं सहन कर लूंगा, लेकिन इंद्रियों को बचाने के लिए कोशिश करता है। मरण प्रसक्तो तद परिहाराय इंद्रिय वैकल्यम अपि अंगीक्रियते, मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसे यदि उसको लगे, इंद्रियों में कुछ ऐसी बीमारी आ गई, वो जो बीमारी फैल रही है, तो उस अवस्था में अब इंद्रियों को भी डॉक्टर कहेगा इसको हटाना पड़ेगा, अरे हटा दो लेकिन मैं जिंदा रहूं, ऑपरेशन कर लो, उस समय व्यक्ति सोचता है। तो मरण प्रसक्तो, यदि मरण यदि आपको प्राप्त होने वाला है, मृत्यु यदि होने वाली है, उस मृत्यु को परिहार करने के लिए इंद्रिय वैकल्यम अपि क्रियते, इंद्रिय नष्ट भी हो जाए, हटा दिया जाए, तो उसको स्वीकार करता है सहज। अतएव उत्तरोत्तरम अतिशयन प्रियत्तम सर्वानुभव सिद्धम, ये तो सबके अनुभव से सिद्ध है। वित्त से पुत्र प्रिय है, पुत्र से शरीर प्रिय है, शरीर से इंद्रिय प्रिय है, इंद्रिय से प्राण, प्राण से भी आत्मा परम प्रेमास्पद है। आत्मा नस्तु निरतिशय प्रेमास्पदत्वम विद्वद अनुभव सिद्धम इति। दूसरे जो आत्मा है निरतिशय प्रेमास्पद है, उसे अतिशय और कुछ नहीं है। अभी इस श्लोक से अतिशय दिखाए, वित्त से अतिशय शरीर है, पुत्र है, पुत्र से अतिशय शरीर है, शरीर से अतिशय इंद्रिय है, इंद्रिय से अतिशय प्राण है, और उससे भी निरतिशय, उसके आगे और कुछ नहीं है। निर्गत अतिशय यस्मात, उससे आगे और कुछ नहीं है, निरतिशय है। एवं आत्मनः प्रियतमत्वे प्रमाण सिद्धि अपि ज्ञानी अज्ञानिनोर विप्रतिपत्तिर निरसनाय सुत्या तद विप्रतिपत्ति दर्शिता इत्याह। आत्मा प्रियतम ये सिद्ध हो गया, प्रमाण सिद्धि अपि विचार करने पर श्रुति के द्वारा और अनुभव से सिद्ध हो गया कि आत्मा जो है परम प्रेमास्पद है। फिर भी ज्ञानी अज्ञानी नोर भी प्रतिपत्ति, ज्ञानी और अज्ञानी में विवाद है। ज्ञानी तो आत्मा को परम प्रेमास्पद मानता है और अज्ञानी धन को परम प्रेमास्पद मानता है। अज्ञानी व्यक्ति कभी कभी ऐसा देखा गया है कि नाव में जा रहे हैं और पैसा उसके पास है तो छाती पे लिपटा करके रखेगा, मर जाएगा लेकिन पैसा छोड़ेगा नहीं। वो छोड़ देता तो तैर करके जा सकता था लेकिन छोड़ेगा नहीं उस समय। उसके लिए जो है परम प्रेमास्पद क्या है, धन है, उसको त्याग नहीं करता है। तो इसलिए अज्ञानी अज्ञानी में भी प्रतिपत्ति है, विवाद है। उसको निरसन करने के लिए, खंडन करने के लिए श्रुति के द्वारा तद विप्रतिपत्ति दर्शिता इत्यादि, श्रुति में तो उसमें विवाद दिखाए हैं, उसी चीज को यहां बताते हैं। एवं स्थिते विवादोत्र प्रतिबुद्ध विमूढयो श्रुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रिया नित्येव निर्णयः। एवं स्थिते, इस प्रकार निर्णय जब हो जाता है कि आत्मा परम प्रेमास्पद है, फिर भी प्रतिबुद्ध विमूढ़यो हो अत्र विवादो। प्रतिबुद्ध का अभिप्राय ज्ञानी, विमूढ़ का अभिप्राय अज्ञानी, दोनों में विवाद है। ज्ञानी व्यक्ति तो अपने आत्मस्थिति में रहता है, अपने साक्षी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी स्वरूप में स्थित रहता है, लेकिन अज्ञानी सांसारिक चीजों में उसकी मति रहती है, उसको श्रेय देता है, संसार ही उसके लिए सबसे सुंदर है, उसमें महत्व बुद्धि रखता है, उसी का ही चिंतन करता है। तत्र आत्मा प्रेयान इत्येव निर्णयः श्रुत्या उदाहारी। श्रुति में आत्मा को ही प्रेयान निरतिशय प्रेम ऐसा बतलाया गया, निर्णय हो गया है। एवं स्थित इति तत्र निर्णयम आह तत्र आत्मिति। निर्णय क्या हुआ, आत्मा प्रेयान परम प्रेमास्पद है, आत्मनः प्रियतमत्वस्य उपपादितत्वाद् इत्यर्थः। आत्मा को सबसे प्रियतमत्व, आत्मा में ही सबसे परम प्रियता है, ये कथन किया गया है वहां। ताम एव विप्रतिपत्ति माह, एक ही है जो साक्षी है वही आत्मा है। कल उसमें चल रहा था ना, असो आत्मा स्वप्रकाश चिदात्मक, जो तीनों अवस्थाओं के साक्षी है वही आत्मा है और वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है। तो अभी ताम एव विप्रतिपत्ति माह, वो विप्रतिपत्ति जो विवाद है उसी को दिखाते हैं। साक्षी दृश्यादन्यस्मात् प्रिया नित्याह तत्त्ववी प्रियान पुत्रादिरेवेवम् भोक्तुम् साक्षीति मूढधिः। तत्वविद साक्षी एव दृश्याद अन्यस्माद प्रेयान इति आह। तत्वविद जो ज्ञानी है दृश्याद अन्यस्याद साक्षी एव प्रियान। तत्वविद की दृष्टि कैसी है, जितने भी दृश्य है इन सारे दृश्यों से दृश्य के जो दृष्टा है जो चैतन्य है दृग रूप है वही निरतिशय प्रीति है उसमें साक्षी में। लेकिन मूढ़ाधि जो अज्ञानी है पुत्रादि रेव प्रियान उसके दृष्टि में कौन सबसे प्रिय है, वो तो सोचता है कि पुत्र ही निरतिशय प्रीति के विषय है। इमं भोक्तुम साक्षी इति साक्षी और भोक्ता को एक करके लिए एक करके भोक्ता अलग है साक्षी अलग है। साक्षी कभी भोग नहीं करता है वो तो केवल साक्षी है देखने वाला, करता कुछ नहीं है वो, न करता है न भोक्ता है। जो प्रमाता होता है वही करता होता है भक्ता होता है। तो यहां कहते हैं वो कहते हैं इनको भोग करने के लिए साक्षी है, कूटस्थ साक्षी एक ही चीज है, तो इसलिए ये सब एक है। अज्ञानी कहता है भोक्ता और साक्षी एक है, दोनों को एक करके प्रयोग करता है, उसमें उसका विवेक नहीं है। बिंब और प्रतिबिंब एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है। क्यों, प्रतिबिंब के बिना भी बिंब रहता है, उसको विवेक नहीं कर पाता है अज्ञानी व्यक्ति, वही इसमें बताते हैं साक्षी इति। अभी इसमें दिखाने जा रहे हैं शिष्य भी ठीक ठीक अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, खोज कर रहा है, और एक विरोधी व्यक्ति है प्रतिवादी, उसको तो ज्ञान नहीं है, शिष्य को भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञानी जब उपदेश देता है तो शिष्य के लिए वो आशीर्वाद हो जाता है और प्रतिवादी के लिए अभिशाप हो जाता है। एक ही चीज बतलाएंगे वो, लेकिन वो दोनों के लिए अलग अलग कार्य करेंगे। एक बार एक जगह पे एक संत जो है पेड़ के नीचे रात्रि गुजारे और सवेरे उठ करके जब ध्यान करने लगे, ठीक प्रातःकाल एक पहलवान जो है कसरत करने के लिए पेड़ के पास गया, थोड़ा कसरत किया, वो भी वहां जाकर के पेड़ में विश्राम किया। एक तीसरा व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था सब्जी बेचने के लिए, वो भी उस पेड़ के नीचे बैठा। अब इतने में एक चिड़िया जो है चहचहाने लगी, चिड़िया तो जो सब्जी बेचने वाला था ना, अरे इस चिड़िया को कैसे पता लगा ये आलू मिर्ची अदरक बोल रही है, क्या बोल रही है, आलू मिर्ची अदरक। जो पहलवान था, अरे तो दंड बैठक कसरत बोल रही, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, यही चिड़िया बोल रही है। वो जो साधु था ना, अरे तो राम लक्ष्मण दशरथ बोल रही है, एक ही आवाज उसमें दी और उस आवाज को अलग अलग रूप से उनको ग्रहण किए। भक्त अलग रूप से ग्रहण करता है, पहलवान अलग रूप से ग्रहण करता है, सब्जी बेचने वाला अलग रूप से ग्रहण करता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी भी यहां एक ही उपदेश देंगे तो शिष्य तो साक्षी को पहचान लेगा, क्योंकि वो अन्वेषण कर रहा है, और जो प्रतिवादी है, विरोधी है, उसके लिए अभिशाप हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में वो चला जाएगा। इस चीज को आगे के श्लोक में दिखाते हैं। आत्म अतिरिक्तस्य प्रियत्ववादिनो विभज्य उत्तर अभिधानाय तमेव वादिनम विभज्य कथयति। आत्मा से अतिरिक्त प्रियत्ववादिनो, आत्मा से अतिरिक्त पुत्र वित्त आदि, इनको जो सबसे प्रिय मानते हैं उसको विभाजन करके, विभज्य उत्तर अभिधानाय उत्तर कथन करने के लिए, तमेव वादिनम विभज्य कथयति, उसी चीज को वादी के लिए विभाग करके कथन करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, शिष्य और प्रतिवादी। ज्ञानी के जो विरोधी है, वो शिष्य है, लेकिन दोनों को अभी बोध नहीं हुआ है। शिष्य भी अभी खोज में लगा हुआ है, उसको ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ है। आत्मनोन्यम प्रियम ब्रूते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि तस्योतरं वचो बोध सापो कुर्यात् तयोः क्रमात्। शिष्यस्य प्रतिवाद्यपि आत्मानो अन्यम प्रियम वृति तस्योत्तरम बचो बोध सापो तयोः क्रमात् कुर्यात्। इसमें बताते हैं जो शिष्य है और प्रतिवादी है, दोनों आत्मा को ठीक ठीक अभी नहीं जानते हैं। आत्मानो अन्यम प्रियम वृति, आत्मा से भिन्न। अब शिष्य खोज रहा है, हो सकता यार प्राण सबसे जो है यही प्रिय हो सकता है। कोई कहेगा नहीं नहीं प्राण नहीं, बुद्धि हो सकती है। अलग अलग खोज में अभी लगा हुआ है, अभी साक्षी तक वो नहीं पहुंचा है, अपने स्वरूप तक वो नहीं पहुंच पाया है, तो अभी खोज में है। इसलिए इसमें बतलाने जा रहे हैं आत्मानो अन्यम, आत्मा को छोड़ करके दूसरे में अभी निरतिशय प्रियता दिखता है। दोनों प्रतिवादी को तो खोज करने की आवश्यकता नहीं, वो तो विरोधी ही सोचेगा, लेकिन जो शिष्य है वो अभी भी ठीक जगह पे नहीं पहुंच पाया है। तस्योत्तरम बचो, उसके जो उत्तर वचन वो क्या होगा, तयो हो, तयो का मतलब शिष्य और प्रतिवादी दोनों को, क्रमात् बोध सापो कुरिया, शिष्य को तो बोध हो जाएगा और जो प्रतिवादी है उसके लिए साप हो जाएगा। एक ही मंत्र, एक ही जो उपदेश है, दोनों के लिए अलग अलग कार्य करेंगे। आत्मन इति उत्तराभिधान प्रकारम आह, उत्तर के जो कथन है उसको यहां दिखाते हैं। तस्योत्तरम इति तयो हो शिष्य प्रतिपादिनो हो संबंधिनस तस्य वचनस्य उत्तरम वचः प्रत्युत्तर रूपम वाक्यम क्रमेण बोध सापो बोध रूपम साप रूपम च कुरियात इत्यर्थः। जो शिष्य और प्रतिवादी है, इन दोनों का जो संबंधी न, इनके जो संबंधी, संबंधी का मतलब जो शरीर इंद्रियां आदि है। तस्य वचनस्य उत्तरम वचन, उस वचन का जो उत्तर है, क्या वचन शब्द का अर्थ है प्रत्युत्तरम, जो मंत्र में वचन शब्द आया था ना, उस वचन शब्द का अर्थ कहते हैं प्रत्युत्तर रूपम वाक्यम। क्रमेण बोध सापो, बोध रूपम साप रूपम च कुर्यात्। वो जो उत्तर वचन है जो ज्ञानी व्यक्ति उपदेश देंगे, वो दोनों के लिए अलग अलग कार्य करेंगे। शिष्य के लिए तो बोध रूप है और विरोधी के लिए साप रूप हो जाएगा। तो अभी उस चीज को जो बृहदारण्यक उपनिषद में ये श्रुति आई है उसको लेकर के उसमें दिखाना चाहते हैं। प्रतिवचन प्रदान रूपम, उसका जो उपदेश देंगे, स यो अन्यम आत्मानम प्रियम ब्रुवाणम ब्रियात प्रियम रोत्स्यति ईश्वरो ह तथैव स्यात्। इसमें मंत्र आता है, जो भी व्यक्ति अन्यम आत्मानम प्रियम ब्रुवाणम ब्रियात, आत्मा से अन्य को प्रिय समझता है, किसको? आत्मा को नहीं, आत्मा से अन्य को, तो उसके लिए प्रियम रोचति ईश्वरो ह तथैव स्यात्। जो बोलने वाला है, जो ज्ञानी है, वो ईश्वर स्वरूप है, इसलिए जो भी बोलेंगे ना तथैव स्यात् वही हो जाएगा उनके लिए, रुलाएगा। प्रियम आगे आएगा, वहां जो प्रिय, जिसको आप प्रिय कहते हैं ना, ये आगे चल के आपको रुलाने वाला है, जिसको आप प्रिय मान रहे हैं। जैसे कोई पुत्र को प्रिय मानता है, पुत्र की मृत्यु होगी कि नहीं होगी? अब होगी तो वो रुलाएगा जाते जाते, क्योंकि आप प्रिय, तो सबसे अधिक प्रियता तो आत्मा में है, लेकिन गलत जगह पे अभी आप लगा रखते हैं। कोई धन में प्रियता दिखता है, किसी कारण से धन हानि हो गई, तो धन हानि आपको यही चीज को दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो शिष्य है वो यदि आत्मा को प्रिय मानता है, अब उसकी बुद्धि कहाँ है? आत्मा में अहम करता है, यही निरतिशय प्रिय मेरा स्वरूप है, ऐसा मानता है, तो धन नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी स्थिति तो आत्मा में है, उसके लिए कोई हानि नहीं है। इति समानांतर श्रुति वाक्यम अर्थतः पठती है, उसके जो श्रुति वाक्य है अर्थतः पठती, उसके अर्थ रूप से उसको कथन करने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसमें। प्रिय त्वाम रोष्यति त्येव, उत्तरम वक्ति तत्त्वे, स्वक्त प्रियस्य दुष्टत्वम्, शिष्यो वित्ति विवेकतः। और तत्वविद क्या उपदेश देते हैं? प्रिय त्वाम रोष्यति इति उत्तरम भक्ति, जो आपके प्रिय है वही आगे चल करके रुलाएगा, आत्मा से भिन्न में जो आप प्रिय मानते हैं, यही उनका उत्तर है। क्यों? क्योंकि जो तत्व ज्ञानी है वो ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप होने से जो विरोधी होगा उसके लिए तो वो सांप हो जाए, उसको भी दिखाएंगे आगे, उसके लिए सांप हो जाएगा। सांप का मतलब उनके मरने से रोता है और उनके चिंतन से अनेकों जन्मों में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। संसार के यदि चिंतन करते करते शरीर को छोड़ेंगे तो मुक्त होगा क्या? बार बार संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में आ जाएगा। तो इसलिए तत्व भी यही उत्तर कहता है कि प्रियम त्वाम रोचसि, आत्मा से भिन्न को जो प्रिय मानता है उसके लिए। अब वही चीज शिष्यो विवेकतः वित्ति, वो जो शिष्य है वो विवेक से जानता है तो प्रिय कौन है? आत्मा। तो स्वक्ति प्रियस्य दुष्टतम, वो जो वचन कहे वहां आत्मा से भिन्न में जो प्रियता दिखाई पड़ रही थी दुष्टत्वम, शिष्य देखता है कि ये दो शिष्य युक्त है, जो वचन कहते हैं वो दोष से युक्त है। आत्मा से भिन्न में यदि प्रियता को देखते हैं, टीका में उसको स्पष्ट किए हैं, प्रियम त्वाम इति तत्वित शिष्य प्रतिवादिनो उभौ अपि प्रति, हे शिष्य हे प्रियवादिन, प्रियम त्वद अभिप्रेतम पुत्रादि रूपम स्वनाशेन त्वाम शिष्यम प्रतिवादिनम वा रोष्यति रोदयिष्यति इति एवं उक्त प्रकारेण उत्तरम प्रतिवचनम वक्ति ब्रवीति। जो तत्वविद है, शिष्य प्रतिवादिनो उभौ अपि, दोनों को, शिष्य को भी और प्रतिवादी को भी कहते हैं हे शिष्य हे प्रियवादिन, हे प्रतिवादिन, प्रतिवादिन का मतलब विरोधी, प्रियम त्वद अभिप्रेतम पुत्रादि रूपम, आप प्रिय किसको मानते हैं? पुत्रादि को। स्वनाशेन त्वाम शिष्यम प्रतिवादिनम वा रोष्यति रोदयिष्यति, जिसको आप प्रिय मान रहे थे पुत्र आदि, उनके नाश होने से, स्वनाशेन त्वाम शिष्यम प्रतिवादिनम वा रोष्यति, आपको रुलाएंगे। इति एवं उक्त प्रकारेण उत्तरम प्रतिवचनम वक्ति, इसी प्रकार तत्वविद जो है प्रतिवचनम उपदेश देते हैं। इदम एकम एव वचनम शिष्य प्रतिवादिनोर उभयोर कथम उत्तरम जातम इति आशंक्य, पूर्व पक्षी कहता है कि एक ही चीज दोनों के लिए अलग अलग कार्य कैसे करेगा? अब सिर दर्द की गोली दिए तो पेट दर्द को कैसे ठीक करेगा? किसी को सिर दर्द की गोली, पेट दर्द के लिए अलग गोली है। तो इसलिए शंका करने वाला कहते हैं इदम एकम एव वचनम, आप एक ही वचन बोलते हैं, एक ही उपदेश देते हैं, शिष्य प्रतिवादिन और उभयो दोनों को, कथम उत्तरम जातम, दोनों के लिए अलग अलग कैसे हो जाएगा? एक के लिए साफ हो जाएगा और एक के लिए उसके मुक्ति के विषय बनता है। शिष्यम प्रति उत्तरम तावत द्योतयति स्वक्त प्रियत्से इत्यादि न विक्षति तम अहर्निशम इति अंतिन सार्ध श्लोक चतुष्टीन, साढ़े चार श्लोक के द्वारा पहले जो है शिष्य के बारे में बताने जा रहे हैं। शिष्यम प्रत्युत्तरम तावत द्योतयति, शिष्य के लिए जो प्रत्युत्तर है, मंत्र एक है, वो शिष्य को क्या काम करेगा और प्रतिवादी को क्या काम करेगा, पहले शिष्य का बताते हैं। स्वक्त प्रियस्य इत्यादि न, अभी 64वां श्लोक में स्वक्त प्रियस्य दुष्टत्वम शिष्यो वित्ति विवेकता, ये जो आधा है, और वहां से लेकर के विक्षते तम अहर्निशम 68 श्लोक आगे के 68 श्लोक के अंतिम में आया है विक्षते तम अहर्निशम इति अंतेन सार्ध श्लोक चतुष्टयेन, अर्धेन सह सार्धम, साढ़े चार श्लोक के द्वारा स्वक्त प्रियस्य दुष्टत्वम, ये जो यहां शब्द प्रयोग की, इसको स्पष्ट करेंगे साढ़े चार श्लोकों के द्वारा। शिष्य स्वक्त प्रियस्य स्वेन अभिहितस्य पुत्रादि रूपस्य प्रीति विषयस्य विवेकतः वक्ष्यमाण दोष विचारेण दुष्टत्वम वित्ति अवगच्छति। और जो शिष्य क्या देखता है, पहले इसको दिखाते हैं। स्वेन अभिहितस्य पुत्रादि रूपस्य, स्वयं के द्वारा कथित जो पुत्रादि रूप है, प्रीति का जो विषय बन रहे हैं, विवेकतः शिष्य विवेक करता है, और वक्ष्यमाण दोष विचारेण, आगे अभी चार श्लोकों में दोष दिखा रहे हैं, उस दोष के द्वारा पुत्र आदि में अनेक प्रकार के दोष दिखाई पड़ेगा। अब जब कहीं भी दोष दिखाई पड़े तो उसको व्यक्ति त्याग करता है। किसी भी चीज में यदि दोष दिखाई पड़े तो उसको त्याग कर देगा। तो इसलिए दुष्टत्वम वित्ती अवगच्छति, शिष्य तो उसमें दोष देखता है, पुत्र आदि में दोष देखेगा, यदि त्याग कर देगा तो कहां चला जाएगा, वो साक्षी में चला जाएगा। जहां जहां दोष है उसको त्याग करते करते करते अपने स्वरूप में चला जाएगा। इसलिए उसके लिए वो आशीर्वाद बन जाएगा, वही उत्तर आशीर्वाद बनेगा। दोष विचार प्रकारम एव दर्शयति। अब दोष देखते हैं, थोड़ा सब विचार करना चाहिए इसके प्रति। जैसे लोग सोचते हैं ना, हमारे घर में एक लड़का होना चाहिए कम से कम, लोग सोचते हैं ऐसे। अब यहां दोष दिखाते हैं, अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्लेशेच्चिरम् लब्धोपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते। अलभ्यमान तनयः पितरो क्लेशय चिरम, पितरों का मतलब पिता माता दोनों को। अभी शादी तो हो गई, 8-10 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो बाबुलनाथ मंदिर में जाकर के अभिषेक करते हैं, और कहीं ऋषिकेश में जाकर के अभिषेक, सब जगह व्यक्ति करता है। अभी पुत्र नहीं हुआ तो माता पिता को कष्ट होता है, अरे बहुत अनुष्ठान कर लिए, सारे डॉक्टरों को दिखा दिए, फिर भी कोई संतान नहीं हो रही है, तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? माता पिता जिनके अभी बच्चे हैं उनको कष्ट नहीं होगा, जिनके नहीं है उनके कष्ट को कोई देख नहीं सकता। अलभ्यमान तनयः पितरो क्लेशाय चिरम, चिरम लंबे समय तक उनको कष्ट देने वाले हैं, एक दो दिन के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। चलो जिस किसी प्रकार से, चाहे महात्मा जी के आशीर्वाद आपको मिला हो, चाहे आप अभिषेक करके अनुष्ठान करके 10 साल के बाद पता लगा कि अभी पत्नी गर्भवती है, अब इतने में तो आप खुश हो जाएंगे। लब्धोपि गर्भपाती न, अब इतने परिश्रम करने के बाद कुछ आपको अच्छाई दिखाई पड़ी थी, वो गर्भपात हो गया। अब गर्भ में आएगा तो बच्चा पैदा ही हो जाएगा, ऐसे कोई नहीं कह सकता, गर्भपात हो गया तो फिर कष्ट होगा कि नहीं होगा? प्रसवे न च बाधते, अब जब प्रसव होता है तो माताओं को पता लगता है कितने कष्ट है, उसमें भी बहुत कष्ट होता है। अच्छा, यदि जैसे तैसे बच्चा पैदा हो गया, सोच लीजिए, जातस्य ग्रह रोगादि कुमारस्य च मूर्खता उपनीतेऽप्यविद्यत्व मनुद्वाहस्य पंडिते। बच्चा पैदा हो गया तो पैदा तो हो गया ठीक है, पता लगा है कोई ग्रह लगा हुआ है, कोई रोग हो गया इस प्रकार के, तो रोग होगा तो माता पिता को सुख देगा कि कष्ट होगा? पता नहीं, सारे ज्योतिषकार अगल बगल बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ ग्रह तो लगा ही देंगे। बीमारी जब पड़ती है ना, बीमारी जब आ जाती है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपकी पत्नी बार बार बोलेगी, अरे उनके लड़के को भी ऐसा हुआ था, वो गए अमुक ज्योतिषकार के पास, कुछ विधान बताए, ठीक हो गया, आप क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ रख करके? तो व्यक्ति दौड़ता है, कुछ ना कुछ ग्रह लगेगा उसी में, और बीमारी तो आती जाती रहती है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, कुछ असाध्य बीमारी भी आ जाती है। जातस्य ग्रह रोग आदि, जन्म होने के बाद भी दुख, कुछ ना कुछ रोग आ गया तो माता पिता को दुख है। चलो लड़का ठीक है, कोई रोग नहीं है, लेकिन पढ़ता नहीं है। कुमारस्य च मूर्खता, सब पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ता कुछ भी नहीं है, जड़ भरत है। सोच लीजिए, नहीं पढ़ेगा तो माता पिता को सुख होगा क्या? नहीं सुख होते हैं। तो इसलिए मूर्खता भी ठीक नहीं है। उपनीते अपि अविद्यत्वम, आपने सोचा कि चलो भाई इसको उपनयन संस्कार कर दिया जाए, पढ़ाई बढ़ाई करेगा, ये गुरुकुल में जा करके पढ़ाई करेगा, तो वहां जा करके भी पढ़ता नहीं है। अविद्यत्वम, चलो पढ़ाई करता है, पंडित हो गया, अनुद्वाहस्य पंडिते, पढ़ा लिखा तो है लेकिन शादी नहीं करता है। पढ़ा लिखा है, आपको लगेगा कि अगल बगल के जितने भी इसके संगी साथी हैं सब शादी कर चुके हैं, पता नहीं है क्यों शादी नहीं करता है, तभी माता पिता को दुख है। यूनश्च परदारादि दारिद्र्यम च कुटुंबिनः पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा। कहते हैं यूनश्च परदा, युवा है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन परदारा जी, दूसरों के स्त्रियों के प्रति उसकी दृष्टि है, तभी भी माता पिता को कष्ट है, गलत रास्ते में जा रहा है। चलो शादी वादी भी कर लिया, घर में रहता है, कुटुंबिनः च दारिद्र्यम, शादी वादी तो आपने करा दिया, उनको घर में बाल बच्चा पोता पोती भी आपके हो गए, लेकिन दारिद्रता है। लड़का यदि भूखा मर रहा है तो माता पिता को सुख होगा क्या? दारिद्र्य। चलो धनी है, धन उसके पास आ गया, धनिश्चेद मृत, अब धनवान भी हो गया और अल्पायु में मर गया, तभी भी कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए कहते हैं तदा पित्रोर दुखस्य नास्ति अंतो, माता पिता के दुख के अंत नहीं है। वो चाहते तो थे कि भाई एक संतान हो जाए, और उसी में केवल दुख ही दुख उनको दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए जो शिष्य है ना, इन दुखों का विचार करके मन को हटा करके साक्षी में लगाने के लिए कोशिश करता है। तो इसलिए यहां केवल पुत्र नहीं, भारिया आदि सबको ग्रहण करना चाहिए, ऐसे बतलाया गया है, उसके आगे कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।